Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 stycznia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Manifestacje i protesty w kopalniach na Śląsku, a w Sejmie drugie czytanie projektu ustawy umożliwiającej restrukturyzację kompanii węglowej. Decyzję o ewentualnej ekstradycji podejmie sąd albo minister sprawiedliwości. Krakowska prokuratura przesłuchała Romana Polańskiego. Świat islamu oburzony najnowszą publikacją francuskiego tygodnika. Prezydent Francji mówi, Charlie Hebdo żyje i żyć będzie. W Sejmie mimo późnej pory drugie czytanie rządowej ustawy dotyczącej restrukturyzacji górnictwa, mimo takich gróźb. Ja chcę tym posłom ze Śląska powiedzieć jedno. Znamy wasze nazwiska, imiona i wiemy, gdzie mieszkacie. I immunitet wam nie pomoże. W ten sposób lider Solidarności Piotr Duda żądał zablokowania prac nad projektem, który umożliwia restrukturyzację kompanii węglowej i groził, że jeśli do wtorku rząd nie dojdzie do porozumienia z górnikami, w Katowicach zbierze się Ogólnopolski Sztab Międzyzwiązkowy, a do protestujących pracowników kopalń dołączą kolejarze, pocztowcy, pracownicy energetyki i zbrojeniówki. Ekspresowe tempo prac nad ustawą tłumaczyła wieczorem w Sejmie premier Ewa Kopacz. Dzisiaj nieprocedowanie tej ustawy to jest odebranie szansy nie tylko dla czterech kopalni, dla 14 kopalni w całej kompanii węglowej. Prace w ramach po zamknięciu tych kopalń może stracić od 3 do ponad 5 tysięcy osób. Chodzi m.in. o kopalnię Bobrek Centrum w Bytomiu, ostatnią czynną kopalnię w mieście. W jej obronie na ulicę wyszło dziś kilka, a nawet kilkanaście tysięcy ludzi. Demonstracje zorganizowano też w Rudzie Śląskiej w obronie kopalni Pokój. Ludzie są rozdrażnieni, coraz bardziej rozgoryczeni. A na dole jak sytuacja? To już ludzie tak samo, już mają podziurki w nosie tego i wiadomo, że niektóre się kończą złoże, niektóre nie, ale to nie było w taki sposób robione. Trzeba zabezpieczyć miejsca pracy przede wszystkim. To jest dobry moment, żeby właśnie tutaj w Rudzie Śląskiej zaapelować do wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób związani są z władzą. Prosimy was, stańcie po stronie ludzi. Stańcie po stronie Śląska! Nie chcemy, żeby tutaj powstała pustynia. Protest przeciwko zamykaniu zakładów pod ziemią i na powierzchni trwa już we wszystkich 14 kopalniach kompanii węglowej. Według związkowców bierze w nim udział około 2,5 tysiąca osób. Krakowska prokuratura przesłuchała Romana Polańskiego. Doszło do tego w związku z wnioskiem Amerykanów o ekstradycję reżysera. Jest oskarżony o zgwałcenie nastolatki przed 38 laty. Śledczy potwierdzili, że Polański złożył wyjaśnienia, ale szczegółów nie ujawnili. Teraz wyślą wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie i to on wypowie się w sprawie dopuszczalności ekstradycji. Jeśli się na nią nie zgodzi, decyzja będzie ostateczna. Jeśli zgodę wyrazi, ostateczne zdanie należeć będzie do ministra sprawiedliwości. Kilka pierwszych miesięcy spędzą w ośrodkach Caritas w Warmińsko-Mazurskiem. Później rozpoczną samodzielne życie w Polsce. 178 uchodźcom z Donbasu, którzy mają polskie korzenie, rząd obiecuje szybkie załatwienie kart pobytu stałego. Przejdą też kursy języka polskiego, a później podejmą pracę. Uchodźcy z Doniecka i Ługańska czują się już bezpiecznie. Tam, skąd przyjechali, nie dało się żyć. Tam wojna, tam strasznie. Codziennie spadają bomby, codziennie giną ludzie. W ośrodkach Caritas będą przez najbliższe kilka miesięcy przejdą tu kursy polskiego. Jak mówiła w obecności uchodźców szefowa resortu spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, główny cel to usamodzielnienie się uchodźców. Minister liczy, że to samorządy i instytucje prywatne zgłoszą oferty pracy i mieszkań. Zwracamy się z prośbą do przede wszystkim samorządowców, organizacji pozarządowych, rządowych, sponsorów. Minister Piotrowska podkreśliła, że stworzony jest międzyresortowy zespół odpowiedzialny za kuratele nad losami każdego z uchodźców. Będziemy do każdej osoby podchodzili indywidualnie. Wielu z Polaków chce jak najszybciej podjąć pracę i studia oraz się usamodzielnić. Jestem lekarzem z USG Badań i ja myślę, że potrzebuję w Polsce. Chciałoby już pojechać na studia. Trochę z językiem coś zrobić. Paweł Buszko, Polskie Radio. Charlie Hebdo żyje i żyć będzie, mówi prezydent Francji, komentując ukazanie się kolejnego numeru tego satyrycznego pisma, pierwszego po zamachu na jego redakcję, w którym zginęło 12 osób. Można zabić mężczyzn, można zabić kobiety, ale nikt nigdy nie zabije ich idei, oświadczył François Hollande. Tygodnik wyszedł dziś w 5-milionowym nakładzie. Na okładce prorok Mahomet ze łzą w oku i tabliczką z napisem „Jestem Charlie”. Nad nim napis „Wszystko zostało przebaczone”. Świat islamu jest oburzony tą publikacją. Nową publikację Charlie Hebdo ostro potępili przedstawiciele jednego z najbardziej szanowanych islamskich uniwersytetów na świecie, Al-Azhar w Kairze. W oświadczeniu egipscy akademicy napisali, że są przeciwni terroryzmowi i przemocy, ale uważają też, że nowy numer francuskiego pisma nie służy budowaniu zgody między światem islamu a Zachodem. W podobnym tonie wypowiedział się też wielki mufti Egiptu. Publikacje potępiły też rządy krajów islamskich, w tym Iranu. Potępiamy takie akty prowokacji. W naszej opinii to, co zrobił ten tygodnik, jest obraźliwe. Ostro to potępiamy, bo takie zachowanie obraża uczucia muzułmanów na całym świecie i wzmacnia tylko ekstremizm na świecie, oświadczyła rzeczniczka MSZ Iranu Marzia Afkam. W wielu muzułmańskich komentarzach powtarzają się słowa prowokacja i głupota. Ostre i brutalne wpisy i rysunki wobec francuskiego tygodnika masowo pojawiły się też na portalach społecznościowych w krajach muzułmańskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. Sonik na prowadzeniu, Hołowczyc na czwartym miejscu. W rajdzie Dakar nasi będą walczyć do końca o podium. Wśród kierowców kładów Rafał Sonik musi już jechać po prostu uważnie. Jest liderem, a jego najgroźniejszy rywal, czyli Czech Casale, wycofał się z powodu kłopotów technicznych. Krzysztof Hołowczyc, jeśli marzy o podium, będzie za to musiał zaryzykować. Zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, a do trzeciej załogi traci 40 minut. Z rajdu wycofał się dziś zeszłoroczny zwycięzca, Hiszpan Nani Roma, który dachował. Załodze na szczęście nic się nie stało. W gronie motocyklistów Jakub Przygoński przesunął się na 17 miejsce, a polska załoga ciężarówki Kasperu Krzustkowski zajmuje 18 pozycję. W europejskich pucharach było dziś w kratkę. W lidze mistrzyń siatkarek świetnie spisał się Chemik Police, który 3-1 wygrał z Dynamem Kazań. Aleksandra Jagiełło cieszy się tym bardziej, że pierwszy set Polki przegrały. Powtarza się, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Cieszymy się ogromnie. Teraz ja już wiem, dlaczego od samego rana za mną chodził mecz z Rosjankami w 2009, który wygrałyśmy na Mistrzostwach Europy w Atlas Arenie. Także tutaj też dzisiaj powtórzyłyśmy ten sukces. Wygrałyśmy 3-1 przeciwko zespołowi z Rosji. Dodam, że Dynamo wygrało ostatnią edycję Ligi Mistrzów, więc radość jest naprawdę wielka. W Pucharze CEF też nieźle. Tauron Dąbrowa Górnicza pokonał w ćwierćfinale 3-2 Galatasaray Stambuł. Rewanż 22 stycznia w Stambule. I tylko siatkarki Atomu Trefl Sopot uległy 1-3 Prosecco Conegliano. W koszykarskich rozgrywkach najlepiej spisał się PGE Turów Zgorzelec. W Pucharze Europy pokonał 87-84 Baloncesto Sevilla. A łatwo nie było, bo gra była dziwna, przyznaje Michał Chyliński. To taka trochę dziwna drużyna, bo bardzo dużo młodych zawodników, którzy są naprawdę utalentowani i naprawdę wysocy, bo tam ludzie pod koszem mieli 2.10-2.15, także dosyć ciężko się gra z taką drużyną. Dla nas było to trochę taka jakaś nowa rzecz. W Eurolidze Pań dwa razy niestety na minus. Przegrała i Energa Toruń i Wisła Kanpak Kraków. Energa 76-96 z Aguzporem, a Wisła 68-92 z Dynamem Kursk. Trener Henning Berg zostaje w Legii i to bez względu na najbliższe wyniki drużyny. Norweski szkoleniowiec przedłużył dziś kontrakt na następne dwa sezony. Przyznaje, że nie zastanawiał się długo nad złożeniem podpisu. To dobre otoczenie, klub ma wielkie ambicje, zmieniliśmy wiele w swojej grze i sposobie treningu. Mamy szansę na wygranie ligi i dobry wynik w pucharach. To dla mnie jasny sygnał z klubu, że chcą kontynuować taki sposób pracy. A mnie się podoba i ten styl, i ludzie, więc decyzja naprawdę nie była trudna. Na dziś to wszystko. Jutro sport od 7 rano. Ale mamy jeszcze prognozę pogody. Tej nocy deszcz albo deszcz ze śniegiem i niewielkim rusa. To oznacza, że na drogach będzie ślisko. Jutro opady jeszcze na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Poza tym powinno być pogodnie, ale chłodniej niż dziś. W Augustowie 1 stopień, w Gdańsku 3, w Szczecinie i we Wrocławiu 5. Uwaga, nad morzem i w górach znów będzie mocno wiało. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Morze takie ogromne, a ty jesteś taka malutka. Taki kosmos ogromny na twoje maleńkie smutki. Ziarnka piasku na plaży, a ty przy nich tak. taka wielka, taki wielki kosmos szumi w tak małych muszelkach. Tak daleko Santiago, a ty o nim marzysz cichutko. Tak daleko Santiago, za to cały kosmos bliziutko. Tylko wtedy zbyt wielki, gdy się boisz, że jesteś zbyt mała. A gdy fruwać chcesz sama, niepotrzebny się w przestrzeń oddala. Kiedy lęk się wylęga z jakiejś myśli, że sami tu tkwimy, wtedy kosmos odpływa od nas w jakieś cieplejsze krainy. Za to góry przenoszę, kiedy czuję go bliżej czasami. Całkiem jakbyśmy byli nim, całkiem jak gdyby był nami. Apolinarii Polek, Apolinarii i Dobry Diabeł. To zespół, właściwie no tak, chyba tak to trzeba potraktować, że zespół, który nagrał płytę pod tytułem Cały Kosmos. Tydzień temu zagraliśmy na koniec audycji, wiem, że państwu się spodobało. Będziemy do tej płyty wracać i to w różnych odsłonach, bo wiem, że Paweł Szeroński też coś ma w zanadrzu na ten temat, więc... No, warto posłuchać. Dobry wieczór, ja tylko sobie powiem. Tak? No. Troszkę zakatarzona jesteś. A już myślałam, że nie przeszło. No ale mimo to zakatarzona Tereska przygotowała wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Arek Zawiliński to znany państwu z formacji Na Drodze, śpiewający autor, którego żywiołem jest blues. W piątek 16 stycznia i w sobotę 17 będzie go można posłuchać w koncertach solowych. 16 stycznia w Lesznie, 17 w Kaliszu, a szczegóły na stronie arekzawiliński.pl. Nie drzew, krzewy przydrożne, pijam beztrosko od razu. Dom nowy, szczebra starą, mijam z łezką wokół. Brak mi miejsca takiego, więc mijam ten brak. I znów mam święty spokój. Aniołowo koło Darwinowa to koncert, który od kilku lat każdej zimy powraca na warszawską scenę piętro wyżej. Basia Stępniak-Wilk, Marek Bartkowicz i Andrzej Ozga zaśpiewają w nim swoje piosenki autorskie, ale również utwory Włodzimierza Wysockiego, Jaromira Nochawicy czy Andrzeja Waligórskiego. Koncert, a właściwie koncerty, odbędą się 17 i 18 stycznia w sobotę i niedzielę w piwnicy na Wójtowskiej w Warszawie. Początek o 19:00. Bo nocami z aniołami spiskują jej sny, że ty czekasz pod oknami, ani jej się śni. Ludzie lubią mieć. To tytuł piosenki, ale też tytuł recitalu Tomka Wachnowskiego. Będzie go można posłuchać solo z gitarą w saloniku Sztuk Rozmaitych Bazyliszek w Bielsku Białej już w najbliższą niedzielę, 18 stycznia. Początek o 18:00. Ludzie lubią mieć to, co mają inni. Ale naprawdę nie Piosenka, piosenka. Tak nazywa się nowa muzyczna inicjatywa mająca na celu cykliczną prezentację twórców piosenki artystycznej. Ojcem chrzestnym przedsięwzięcia jest Mirek Czyżykiewicz. Koncerty Scenki Piosenki będą się odbywały co 2 tygodnie, zawsze w niedzielę, zawsze o 19:00, zawsze w piwnicy pod Harendą. Cykl zainaugurowany zostanie w najbliższą niedzielę, 18 stycznia, koncertem Strobel Kofta Wołek, podczas którego piosenki trzech wymienionych panów zaśpiewa Anna Stankiewicz. W najbliższych planach Scenki Piosenki są też koncerty Pawła Wójcika, Paśki i zespołu Co To oraz Andrzeja Garczarka. Zdziewełko ciepełka w codziennych piekiełkach, wyblakłym na szaro obłędzie. Różowa perełka, zdziewełko ciepełka, znów wiem, że jakoś to będzie. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała Teresa Drozda. No i jeszcze oczywiście mamy szereg uzupełnień do tych wiadomości, to znaczy uzupełnienia znajdą sobie Państwo w internecie, natomiast mamy też zaproszenia na koncert, który odbędzie się, licząc od dziś, za równe 2 tygodnie, bo to będzie 28 stycznia, środa, godzina, uwaga, 23, a koncert odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, to będzie wyjątkowa okazja dla Państwa. Całe studio imienia Agnieszki Osieckiej dla słuchaczy audycji Gitarą i Piórem, a w studiu wystąpi Przemek Paśko i zespół Co To. No jeszcze dokładnie nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Pracujemy nad scenariuszem tego przedsięwzięcia. W każdym razie liczymy na to, że Państwo się stawią w tym studiu mimo nietypowej pory. No, koncert o 23:00, no po prostu wszystko bym dała, żeby na taki koncert przyjechać. Także zapraszamy, za chwileczkę będziemy rozdawać Państwu telefonicznie zaproszenia na tę imprezę. Proszę sprawdzić w kalendarzu, co robią Państwo 28 stycznia za 2 tygodnie, środa, godzina 23:00, 22:07. To jest nasz numer telefonu, zaraz tam lecę Państwa zapisywać. Paśko i Co To w audycji Gitarą i Piórem. Wielcy czy mali? procy z mocy, na wskroś, na kres. Wysyłam pocisk, posyłam dźwięk. Wielkość to histeria skali, niezmierność i zmienności, ruch serca spirali. Wielkość, przewrotność dali. Soczewka, lustereczko, mów, wielcy czy mali. Przemek Paśko i zespół Co To. No bardzo nam się podoba płyta, debiutancka płyta pod tytułem Błędne Koło, ale też na koncert warto się wybrać. Ja byłem na koncercie w Warszawie w Teatrze Roma. Tam spotkaliśmy się, uwaga, z Piotrem Kaczkowskim, który też wyglądał na zadowolonego wychodząc z koncertu, także warto zobaczyć to na żywo. Paśko i Co To? Za dwa tygodnie, 28 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 23:00, bo to będzie właśnie koncert w ramach audycji Gitarą i Piórem. Tereska rozdaje zaproszenie, a ja zapraszam na kolejny odcinek serialu. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Robert Kasprzycki. Chciałbym Was zaprosić do przesłuchania piosenek z mojej płyty noszącej tytuł 4. Piosenka druga, czyli Trzymaj się wiatru kochana, to piosenka napisana bardzo, żebym biograficznie, była napisana na takim rodzaju podsumowania życia w jakimś stopniu, czyli wyobrażenia sobie, co by było, gdyby mnie nie było, czyli co bym utracił odchodząc, gdybym zostawił tutaj kogoś, kogo kocham. Całość tego dobrego dnia, od którego się piosenka zaczyna i te wszystkie wyliczanki, jest takim właśnie myśleniem w charakterze, czy o charakterze kobiety, która porządkuje ci świat, czyli wokół której życie jakoś tam biegnie. I wydaje mi się, że ten element nawiązywania do tego, że wiatr jest tutaj czynnikiem niosącym nadzieję, jest jakimś tam elementem metafory porządkującej także całą płytę, czyli porządkującej moje myślenie o przemijalności, czyli jeżeli jesteśmy jak u Koheleta kimś, kto goni za wiatrem, to czasami ten wiatr jest wiatrem dobrych przemian i wydaje mi się, że ta płyta w jakimś sensie także jest wiatrem dobrych przemian, bo znalazłem jakiś rodzaj balansu, czyli równowagi między popadaniem w ciemność, a takim jakimś szukaniem jasności za wszelką cenę, nawet w sobie na zasadzie żartu. Dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana. Pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Nie Niech zielenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. Kasprzycki z najnowszej płyty pod tytułem 4. Ciąg dalszy nastąpi. W zeszłym roku to jeszcze było, doszło do spotkania. Siedzieliśmy wtedy z Pawłem Przeromskim nad kolejnymi odcinkami Ballad Szuflady i nagle telefon, gość do pana. Mm-hmm. Wychodzimy z Pawłem na portierny Jacek Klejf, który właśnie przyniósł płytę ze swoją nową piosenką, a nawet kilka egzemplarzy. Tak, bo chwilę wcześniej zadzwonił do mnie i zapytał, czy przyjmę taką płytę z jego nową piosenką i opowiedział mi przez telefon, że musiał tę piosenkę napisać. To jest piosenka zainspirowana felietonem Andrzeja Stasiuka. Jacek Klejf powiedział, że się z Andrzejem Stasiukiem przyjaźni i że właściwie z połowy jego tekstów mógłby ułożyć piosenki, ale już po jakimś tam ostatnim nie wytrzymał. No i też ważne jest to, że myśmy dostali tę piosenkę tuż przed świętami w grudniu i ten grudzień się w tym utworze pojawia, natomiast ja myślę, że on nie traci na aktualności o żadnej porze roku. Po prostu. No ale też było zastrzeżenie, że w pierwszej kolejności, bo tak to zostało ustalone. Tę piosenkę może na antenie Trójki odtworzyć Wojciech Mann. I tak to się stało. Więc my po Wojciechu Manie już też możemy. Trudno, haha, trudno. Do roboty spolegliwi kiedyś byli. Trudno, haha, trudno. Do kochania zachciwi. Świt grudniowy przy lotnisku,

Wczoraj z Londynu nie przyfrunęli, córkę dwóch synów mają tam. Jacek Klejf, trudno. 2014. Mhm. To jeszcze jest ta data, zresztą w wielu bardzo tytułach piosenek Jacka Klejfa. Przecież te daty są i ja to lubię na przykład bardzo. Informowaliśmy Państwa w audycji Gitarą i Piórem o tym, że ukazuje się, że ma się ukazać nowa płyta zespołu Studni. Nawet mówiliśmy, że już ją mamy, ale nie mieliśmy czasu jej zagrać. Potem była przerwa. Płyta nosi tytuł Wąwóz naszych czasów. No i zgodnie z przewidywaniami pewnie płyta nie jest rewolucyjna, po prostu 14 nowych utworów uzupełniających repertuar zespołu U Studni. Nosi mnie, wodzi mnie, na pokuszenie mnie nosi. Po ogródku wodzi mnie, po lesie i po asfalcie. W środę, piątek i niedzielę. Nawet wcale nie wiem, po jaką cholerę. Nosi mnie i wodzi mnie na pokuszenie. A może to tylko pospolite ruszenie. Kiedyś zbierałem znaczki i etykiety zapałczane. Nawet w sobie się zbierałem. A teraz wodzi mnie, nosi mnie na pokuszenie. Nawet po wodzie mineralnej. Wodzi mnie i kusi mnie, zwłaszcza nad ranem i amen w pacierzu. Zbieram kaczeńce i buszlachetne kamienie, ale dalej mnie nosi, rzucam się, miotam się. I tak mnie wodzi, że idę przed siebie, a tu puste kieszenie. Choć mówię do siebie, nie wódź mnie na pokuszenie. Nosi mnie, wodzi mnie. Słońce po Bożemu wstaje, a ziemia dziwna mi jest. Bo mnie nosi i wodzi koło kiosku ruchu. Przy telewizorze, o Boże. A nawet przy stole też mnie nosi i wodzi. Zbieram karczeńce i buszlachetne kamienie. Ale dalej mnie nosi, rzucam się, miotam się. I tak mnie wodzi, że idę przed siebie, a tu puste kieszenie. W radiu coś mówią, że mnie nosi i wodzi. W telewizji nawet mówią i pokazują, więc tęskno mi, bo mnie nosi i wodzi na zatracenie i na pokuszenie. Po całym domu i po strychu też mnie nosi, tylko czekać, jak mnie rozniesie. Zbieram kaczeńce i buszlachetne kamienie, ale dalej mnie nosi, rzucam się, miotam się. Po całym domu i po strychu też mnie nosi, tylko czekać, jak mnie rozniesie. U Studni, Wąwóz naszych czasów. Płyta sprawdzona w samochodzie. Bardzo się mu dobrze słucha. Polecam Państwu. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Pomyślcie czasem o inne, czasem też dla nich coś zrób. Gdybyś tak kogo szczęśliwszy uczynił choćby ociut, świata to pewnie nie zmieni, a co najwyżej ciebie. I może coś tam przybędzie na twoim koncie w niebie. Dobry wieczór. Proszę Państwa, zakończył się koncert Waldemara Śmiałkowskiego i Andrzeja Czamary w ramach Oppy. Jesteśmy w podziemiach piwnicy na Wójtowskiej. Jest 18 listopada 2014 roku i gdzieś tu w kuluarach, na zapleczu, nie wiem, w garderobie, to może zbyt intymnie brzmi, ale to jest prawda, siedzimy sobie, a właściwie stoimy. Waldek, dzięki za przypominanie. Dziś żyję w dur, gram raczej w non. Mleko na inne zmieniłem płyny. Opuściłem rodzinny dom. Czy jestem szczęśliwy? Pytasz mnie kto lub co? O najważniejsze to coś w życiu. Po całym kraju porozrzucane są takie, wiesz, ojczyzny małe. Małe ojczyzny, paru ludzi. W małych miasteczkach i w Warszawach, do których zawsze jest po drodze, choćby to było na koniec świata. Kopałem piłkę, grałem w kapsle, jak chyba każdy chłopiec. Wypalałem jesienne trawy, dziewczęta ciągałem za warkocze. Dziś żyję w dur, gram raczej w mol. Mleko na inne zmieniłem płyny. Opuściłem rodzinny dom, czy jestem szczęśliwy? Nie powiem, bo nie wiem. Dobry wieczór Państwu. Miło nam gościć w tym przeuroczym miejscu. Ja mam wrażenie, że wszystko zostało już powiedziane, bo troszeczkę słyszeliśmy z tamtej strony. Natomiast można powiedzieć jeszcze raz, na gitarze zagra Andrzej Czamara. Zagramy parę piosenek z nowej płyty Hotel Film. Znajdzie się również w programie parę rzeczy z płyty Przypominanie i prawdopodobnie znajdą się tu również jakieś piosenki, jakieś teksty zupełnie nigdzie jeszcze nie publikowane. Czyli będą mieli Państwo okazję zapoznać się jeszcze z czymś, czego Państwo na przykład nie słyszeliście do tej pory w moim i Andrzeja wykonaniu. Pierwsza piosenka, od której rozpoczniemy dzisiejszy wieczór, którą napisałem bardzo, bardzo dawno temu, przy okazji spotkań zamkowych z poezją śpiewaną w Olsztynie dla swojego przyjaciela, z którym wyszliśmy sobie kiedyś na papierosa i on mówi, wiesz, chyba źle się stało, że się z nią związałem. Jakoś takim głosem przejmującym mówił. Powstała piosenka, która się nazywa Nie pierwszy to nie ostatni raz. Było to, żem związał się z nią na dobre i złe przysięgał. Jak stało się, nie wiem, niepojęte to, że święta wciąż choć przeklęta. Nie pierwszy to i nie ostatni raz. Tak nagle gasną diamenty w ludzkich oczach. Nie pierwszy to i nie ostatni raz. Nie pierwszy to i nie ostatni. Kolejne przetrwam dzień miłosnym chlebem. Znowu nas noc nie nakarmi. Jak długo będzie trwać ta zima uczuć, nie wiem. Wiosnę kiedyś doczekamy. nie pierwszy to i nie ostatni raz rozbłysną nagle diamenty w ludzkich oczach. Nie pierwszy to i nie ostatni raz, nie pierwszy to i nie ostatni. Klaski dla Waldemara Śmiałkowskiego w piwnicy na Wójtowskiej, a nagrania oczywiście przygotował Paweł Szeromski. No i czekamy na tę płytę, bardzo czekamy. Teraz nasze myśli biegną na Śląsk. Stamtąd dostaliśmy drugą płytę zespołu Siódma Góra. Siedem barw na deszczowych tłach wyrasta. Mostem nad dachami miast, bramą dnia opaska. Żółcień, indygo, zieleń traw, słodki, pomarańczy smak. Żółcień, indygo, zieleń traw, słodki, pomarańczy smak. Snach, świata bez ram, namiastka. Ład w kolejności spraw, uśmiech dnia z obrazka. Bzu fiolety, czerwień róż, niebieskiego śniegu kurz. Bzu fiolety, czerwień róż, niebieskiego śniegu kurz. We'll be right back. utwór z drugiej płyty zespołu Siódma Góra. Zbyszek Siódmy, tak, Katowice, ja to Giszowiec, wszystko pamiętam, tylko trzeba pamiętać, że to Siódma, gdyby państwo szukali w sieci, przez U otwarte. No bo Zbyszek Siódmy, stąd. Bo to ma to pewne nazwa. Znaczenie. No i teraz płyta, o której mówiliśmy przed tygodniem, przy okazji nawet imprezy sporo. Przy kominku. Zespół nazywa się Albo i, albo nie. I nie. To a co, płyta, zagramy coś? Płyta nosi tytuł tak. Powietrze pachnie obawą o wciąż nie najgorsze jutro. Za parawanem tłustej mgły stoję patrząc z niepokojem w dół. Oby się tylko nie przewrócić, w głowie kołacze ta jedna myśl i nie pozwala żyć. Naprężony jak struna, choć wciąż zgarbiony patrzeniem w dół, tylko w dół. Oby się tylko nie przewrócić, oby się tylko nie wyłożyć. Smutne dni, myśli pełne deszczu, wciąż snują się za mną jak pies. Co będzie, gdy upadnę? W głowie kołacze tylko ta jedna myśl. A przecież będzie tak samo, smutno będę patrzył w dół. Naprężony jak struna, choć wciąż zgarbiony patrzeniem w dół, tylko w dół. Oby się tylko nie przewrócić, oby się tylko nie wyłożyć. Wreszcie wywrócę i uderzę głową o piach. Może się wreszcie nauczę nie patrzeć w dół, tylko w przód. Wtedy opłaci się wstać, wtedy opłaci się żyć. Naprężony jak struna, choć wciąż zgarbiony patrzeniem w dół, tylko w dół. Oby się tylko nie przewrócić, aby się nie przewrócić, to jeden z 13 utworów, które znajdą państwo na płycie zespołu Albo i Nie, pod tytułem Tak. Jeszcze jedna piosenka z tej płyty będzie dzisiaj w audycji. Nasze myśli ciepłe biegną w stronę górników, którzy walczą o swoje miejsca pracy. Na Śląsku to gorący temat ostatnich dni. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze zakończy. A zespół Albo i Nie, pamiętają państwo, chodziło o te czarne krawaty, tak, białe no koszule. Tak, właśnie ja chcę jakoś, że nie dopuszczasz mnie do głosu w ogóle. Chciałam podać państwu adres strony internetowej zespołu. Bardzo jest łatwy, albo i nie.pl, bo tam po pierwsze można zobaczyć tę okładkę, o której mówiłeś. mówiłeś, te krawaty tych chłopaków. No i jeszcze parę innych rzeczy można sprawdzić również. No a na zakończenie dzisiejszego spotkania, tak jak powiedziałem, jeszcze jedna piosenka z płyty zespołu Albo i Nie pod tytułem Tak. Płyta jest zatytułowana Tak. Dobranoc. Oprzyj się o mnie, zostaw swój dotyk swobodnie. Nie przejmuj się, że zimno i wcale nie czujesz nic do mnie. Oprzyj się o mnie. Przez całe życie nieprzytomnie. W dłoni przytrzymaj jak diament myśl, że poczułaś coś do mnie. Oprzyj się o mnie. Już nie pamiętasz, jak kiedyś bywało. Gdy wiatr był mocniejszy niż dzisiaj, a ty nie czułaś nic do mnie. Oparłaś się o mnie. Nie mogło być przecież inaczej. Ja oprzeć się tobie nie mogłem. I tyle. Bez zbędnych tłumaczeń. Ja oprzeć się tobie nie mogłem. I tyle. Oparłaś się o mnie. Nie mogło być przecież inaczej. Bez zbędnych tłumaczeń. Ja oprzeć się tobie nie mogłem i tyle. Autopromocja. W 2014 roku miał ambitne plany. Nagrać salową płytę, zrobić swój festiwal. Udało się. Płyta ukazała się pod tytułem Składam się z ciągłych powtórzeń. A festiwal to rzecz jasna off-festiwal. Każdą z tych rzeczy da się zrealizować, jeżeli się w nią silnie wierzy. To tak brzmi trochę patetycznie, ale tak jest. W plebiscycie słuchaczy programu alternatywnego płytę roku, piosenkę roku i wydarzenie roku 2014 łączy osoba Artura Rojka. Artur Rojek będzie gościem programu alternatywnego w czwartek po 19:00. Tak, oczywiście zapraszam.